विधि के बिना। तो सिद्धांत ने उत्तर दिया, यदि वाक्य श्रवण में विधि के बिना हमारे लिए आरोप करते हो तो कर्मकांड में भी यजेत स्वर्ग काम इत्यादि वाक्य आएंगे, उसके वाक्य श्रवण में भी विधि के बिना प्रयुक्त नहीं होगा। पहले विधि चाहिए और विधि के लिए जो वाक्य आएगा फिर उसके लिए एक विधि चाहिए, अनवस्था हो जाएगी। अनवस्था दोष दिया था, वाक्य श्रवण में विधि नहीं। तीसरा पक्ष था वाक्य जनित जो ज्ञान होगा, तत्त्वमसि आदि वाक्य ज्ञान होगा, उस ज्ञान के जो स्मृति धारा चलानी है, स्मृति का प्रवाह चलाना है, अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि, हमारे देहादि बुद्धि न हो, वही बुद्धि आ जाए ब्रह्म बुद्धि, उसके धारा स्मृति के संतान के प्रवाह के लिए विधि की आवश्यकता है। और वो भिन्न है, वो ज्ञान से भिन्न है स्मृति। ये पूर्वादि शंका तृतीय पक्ष की शंका करता है पूर्वादि। तृतीय सिद्धांत ने पूछा था विधि किसमें मानना, ज्ञान में मानना है अथवा वाक्यार्थ श्रवण में मानना है अथवा ज्ञान से स्मृति धारा है स्मृति का प्रवाह उसमें मानना है अथवा चित्त वृत्ति निरोध में मानना, किसमें मानती हो विधि? सिद्धांत ने पूछा था टीका में, तो पूर्वादि ने ज्ञान में कहा, सिद्धांत ने कहा ज्ञान में विधि मानने की आवश्यकता नहीं है। जब आत्मवादी वाक्य के द्वारा ज्ञान हो गया, तत्वमसी का अनुभव अहम ब्रह्मास्मि हो गया, तो विधि की आवश्यकता ही नहीं है। वाक्य श्रवण भी नहीं होगा विधि के बिना कहा, तो जैसे हमारे लिए वाक्य श्रवण नहीं होगा बोलते तुम्हारे यहां भी नहीं हो पाएगा, कर्मकांड में भी विधि के बिना नहीं होगा। तो यजे तो स्वर्गाम इत्यादि वाक्य में भी पहले विधि वाक्य चाहिए एक उसके लिए, फिर वो पहले आया हुआ जो होगा उसके लिए एक चाहिए, अनवस्था दोष हो जाएगी वाक्य में विधि मानने पर, यह सिद्धांत ने कहा। तीसरा पक्ष बोला बोल रहा है वो तृतीयम आशंकते, तृतीय पक्ष है माने वाक्य जनित जो ज्ञान होगा, ज्ञान के जो स्मृति का प्रवाह चलाना है, अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि, स्मृति का धारा चलानी है, देहात बुद्धि को बाध करने के लिए ऐसा कराना है, उसके लिए विधि की आवश्यकता है। और वो ज्ञान से अतिरिक्त भी है, वो ज्ञान से ज्ञान स्मृति माने प्रवाह अतिरिक्त है, स्मृति है वो। ये पूर्वादि शंका करेगा, अपूर्व विधिवादी की शंका है। वाक्य जनित आत्मज्ञान स्मृति संतते है श्रवण विज्ञान मात्रा अर्थांतरत्व विधेयत। वाक्य जनित माने तत्त्वमसि आदि जो वाक्य है, आत्मा का कथन करने वाले वाक्य, वाक्य जनित आत्मविज्ञान स्मृति संतते, वाक्य से उत्पन्न हुआ आत्मज्ञान, उसका जो ज्ञान के जो स्मरण के धारा चलानी है स्मृति की धारा के लिए, वो श्रवण विज्ञान मात्रा अर्थांतरत्व, वो श्रवण से अतिरिक्त है, वो श्रवण से जो ज्ञान हुआ था वो ज्ञान से अतिरिक्त स्मृति है वो, इसलिए उसमें विधि माना जाए। श्रवण जिसके द्वारा जो ज्ञान हुआ वो ज्ञान से अतिरिक्त है स्मृति, तो उसके लिए विधि माना जाए, अर्थांतर है ऐसे पूर्वादि कहे चेत न, सिद्धांत का ऐसा नहीं कहना। क्यों? अर्थ प्राप्तत्वात्। देखो भाई, यहां अनर्थ की प्राप्ति होती ना, उस स्थिति में धारा चलाने की आवश्यकता थी, अर्थ से प्राप्त है आत्मस्मृति होती रहेगी, अनर्थ की स्मृति होती नहीं है, अर्थ प्राप्तत्वात्। इसकी व्याख्या करेंगे आगे, सिद्धांत ने कहा अर्थ प्राप्तत्वात्, आत्म विज्ञान जनित स्मृति है अर्थ से प्राप्त है वही होगी, आत्मज्ञान होने के बाद में अन्य ज्ञान बाहरी अनर्थ माने अनित्य वस्तु का ज्ञान नहीं होगा, उसकी स्मृति नहीं होगी, अर्थ से प्राप्त है, उसके लिए विधि की आवश्यकता नहीं है, हमेशा इस स्मरण होता ही रहेगा तो उसके लिए विधि की आवश्यकता नहीं है, ये सिद्धांत ने कहा। सात नंबर की टिप्पणी है श्रवण इत्यादि, वाक्य श्रवण मात्रा, वाक्य श्रवण मात्र से जो उत्पन्न ज्ञान होगा वो ज्ञान से ज्ञान स्मृति अलग है, उस स्मृति के लिए विधि चाहिए, पूर्वादि ने कहा। वाक्य श्रवण मात्रा कहा तदुत्थ ज्ञान मात्राच, वाक्य श्रवण मात्र से अथवा वाक्य से वाक्य जनित उत्पन्न ज्ञान मात्र से स्मृति संतरते अर्थांतरत्वात्, उस स्मृति के धारा है भिन्न है, वो वाक्य से भी भिन्न है और वाक्य जन विज्ञान से भी भिन्न है, पूर्वादि ने कहा। इसलिए उक्त दोषाभाव है, इसलिए अनवस्था दोष लगने वाला नहीं है। अब यहां जो आपने कहा था वाक्य के लिए वाक्य श्रवण के लिए विधि मानेंगे तो पूर्व कांड में भी ऐसे माने स्वर्गाम आदि जो वाक्य आएगा उसके लिए भी एक विधि मानना, फिर उसके लिए एक विधि मानना, अनवस्था होगी। अब अनवस्था नहीं होगी, पूर्वादि ये बोल रहा है। एक टिप्पणी में कहा वाक्य श्रवण मात्रा और तदुत्थ ज्ञान मात्रा, वाक्य श्रवण मात्र से अथवा वाक्य जन्य ज्ञान मात्र से स्मृति संतते अर्थांतरत्व, जो स्मृति के धारा है वो अन्य विषय है, अन्य विषय होने से तो उक्त दोषाभावे ना, ये तृतीयांत है भावे न सप्तमंत नहीं भावे उक्त दोषाभावे न पूर्वोक्त दोष लगने वाला नहीं है उक्त दोषाभावे न तृतीयांत है वो सप्तमी वो दोष नहीं आएगा सातम टिप्पणी बोल रहे वो दोष नहीं पूर्वादि कह रहा है तस्या स्फुटम विधेयता तस्या माने स्मृति ज्ञान के जो स्मृति प्रवाह है संतति है उसमें स्पष्ट है विधि ये पूर्वादि ने कहा तो सिद्धांत कहते हैं आगे इसे खंडन करते हैं कहा सिद्धांत का न अर्थ प्राप्तत्वाद आत्मस्मृति हमेशा होती रहेगी अर्थ प्राप्त है उसके लिए विधि की आवश्यकता नहीं है क्यों तो कहा यदैव आत्म प्रतिपाद वाक्य श्रवणात् आत्म विषय विज्ञान उत्पत्ति थे जिस काल में यदा एव जब जिस काल में आत्म प्रतिपादक वाक्य श्रवण आत्मा के प्रतिपादक वाक्य तत्व मसी आदि है इत्यादि वाक्य जो आएंगे नियनानास्त किंचन आदि है अस्तुलम अनणु आदि है आत्मा का प्रतिपादक वाक्य यदैव आत्म प्रतिपादक वाक्य श्रवणात् जब आत्मा के प्रतिपादक जो वाक्य के श्रवण होगा जिस काल में श्रवण से आत्म विषय विज्ञान उत्पत्ति थे जिस काल में आत्म विषय विज्ञान हो गया माने आत्मवादी वाक्य के सुनने से आत्म संबंधी ज्ञान हो गया जिस काल में होगा वो ज्ञान खाली ज्ञान नहीं हो क्या करेगा वो कहते हैं तदैव जिस काल में ज्ञान उत्पन्न होगा आत्मवादी विज्ञान वाक्य सुनने पर जो विज्ञान होगा वो विज्ञान क्या कर तदैव तदुत्थ अज्ञानम तत् उत्पत्तिमानम तदैव तत् उत्पत्तिमानम तद विषय मिथ्या ज्ञानम निवर्तित उत्पद्यते कहते तत् उत्पत्तिमानम ज्ञानम जो उत्पन्न हुआ जो ज्ञान है जिस काल में ज्ञान उत्पन्न होगा आत्मवादी वाक्य सुनने पर ज्ञान होगा वो ज्ञान तद उत्पद्यमानम ज्ञानम जो उत्पद्यमान के ज्ञान जो उत्पन्न हुआ ज्ञान है अभी आत्मवादी वाक्य सुनने के बाद वो ज्ञान तद विषय मिथ्या ज्ञानम आत्म विषय जो मिथ्या ज्ञान था शरीर आदि में आत्मबुद्धि हो रही थी जिस काल में ज्ञान उत्पन्न होगा उसी काल में तद विषय मिथ्या ज्ञानम निवर्तयते एव उत्पद्यते माने आत्मा को विषय करने वाले मिथ्या ज्ञान था शरीर आदि में आत्मबुद्धि उसको निवृत्ति करता हुआ ही ज्ञान उत्पन्न होगा जैसे सूर्य उदय होते हुए क्या करते हैं अंधेरे को विनाश करते उदय होते हैं ये नहीं कि सूर्य उदय होने के बाद अंधेरा नाश हो जाए ऐसा नहीं है ठीक इसी प्रकार है जो आत्मा के श्रवण से जो ज्ञान होगा वो ज्ञान जो उत्पन्न होगा जो उत्पत्तिमान जो ज्ञान है अभी उत्पन्न हो रहा ज्ञान वो ज्ञान माने आत्म विषय जो मिथ्या ज्ञान था उसको निवृत्ति करता हुआ ही उत्पन्न होगा ज्ञान तो आत्म विषय माने मिथ्या ज्ञान नहीं रहेगा उस काल में मिथ्या ज्ञान नहीं है तो अनात्म स्मृति होगी नहीं अनात्म स्मृति नहीं होगी तो अर्थ प्राप्त आत्मस्मृति होती रहेगी उसके लिए विधान की जरूरत नहीं विधि की जरूरत नहीं ये सिद्धांत क्या रहेगा आत्म विषय मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो जा आत्मा को विषय करने वाला जो मिथ्या ज्ञान था शरीर आदि में आत्मबुद्धि थी वो मिथ्या ज्ञान उसकी निवृत्ति होने पर किसने निवृत्त किया जो बाकी जनित ज्ञान ने वो स्वयं उत्पन्न होता हुआ माने आत्मा को विषय करने वाला मिथ्या ज्ञान को निवृत्ति करता हुआ उत्पन्न हुआ है वो ज्ञान जैसे सूर्योदय होता है तो सूर्योदय होते हुए अंधेरे को विनाश करके उत्पन्न होते हैं ठीक इसी प्रकार ज्ञान जब होगा तो अज्ञान को निवृत्ति करता हुआ ही होता है वो इसलिए आत्मा विषय मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो जा आत्मा विषय जो मिथ्या ज्ञान था शरीर आदि में आत्मबुद्धि थी वो निवृत्ति हो गई किसे माने वेदांत वाक्य जनित विज्ञान के द्वारा निवृत्त होने पर तत्प्रभवा स्मृतव्य नवंती और मिथ्या ज्ञान से होने वाले तत्प्रभवो यासाम स्मृति नाम जिन स्मृतियों का उत्पत्ति कारण है मिथ्या ज्ञान से स्मरण था हम मनुष्य आदि जो स्मृति है तत्प्रभवा माने आत्म विषय मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो जाए आत्म विषय जो मिथ्या ज्ञान है उसकी निवृत्ति हो गई आत्मज्ञान के द्वारा उसके होने पर तत्प्रभवा ने उत्पत्ति कारण यासाम स्मृति नाम जिन स्मृतियों का उत्पत्ति कारण है मिथ्या ज्ञान तत्से लेना मिथ्या ज्ञान उत्पत्ति कारण है जिन स्मृतियों का वो स्मृति न भवंती वो स्मृतियां होना संभव नहीं है शरीर आदि में आत्मबुद्धि होना संभव नहीं हो क्यों मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति हो गई है और तत्संबंधी स्मृति होना संभव नहीं है न भवंती स्वाभाविक कैसा है वो स्मृति है स्वाभाविक शास्त्र अनपेक्ष स्मृतियां थी वो शरीर आदि में आत्मबुद्धि कोई शास्त्र अनपेक्ष शास्त्र की उपेक्षा करके नहीं स्वाभाविक बने शास्त्र अनपेक्ष कहा है टिप्पणी में शास्त्र अनपेक्ष स्वाभाविक अनात्म वस्तु भेद विषय अनात्म वस्तु विशेष को विषय करने वाले जो यथा स्मृति थी वो निवृत्त हो जाएगी मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होने पर क्यों? आत्मविज्ञान के द्वारा मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति हो गई। आत्मविज्ञान जब उत्पन्न होगा वेदांत वाक्य जनित ज्ञान, वाक्य जनित श्रवण श्रोणे से जो ज्ञान होगा, वो ज्ञान उत्पन्न होता हुआ ज्ञान क्या करता है? मिथ्या ज्ञान को निवृत्ति करता हुआ ही होता है। जो आत्मविषयक मिथ्या ज्ञान था उसको निवृत्ति करता हुआ ही उत्पन्न होता है वो। जैसे सूर्य उदय होता है तो अंधेरे को नाश करता हुआ ही उत्पन्न उदय होता है, ठीक इस प्रकार ज्ञान हो गया। और ज्ञान ऐसी स्थिति में हो गई तो जब मिथ्या ज्ञान नहीं है तो मिथ्या ज्ञान जनित जो माने मिथ्या ज्ञान जिसकी उत्पत्ति कारण है जिन स्मृतियों का, अनाप्त स्मृतियों का, वो हो नहीं सकेगी। कारण नहीं तो कार्य नहीं है, स्मृति नहीं हो पाएगी, अनाथ स्मृति हो नहीं सकती है, तो अर्थ प्राप्त आत्मस्मृति ही है, तो इसलिए विधि की आवश्यकता ही नहीं है, ये सिद्धांत कह रहे हैं। और अनर्थत्व अवगत अनात्म स्मृति जो है ना अनर्थ का कारण माना है, जो अनात्म पदार्थ का चिंतन होता है, स्मरण होता है, वो अनर्थ का कारण है। अनर्थ अवगत अवगति मैंने ज्ञान, अनर्थ का ज्ञान ज्ञान होता है, अनर्थ अवगत होता है उस काल में, ये तो अनर्थ है समझता है। आत्मा अवगत हो, जब आत्मा को जानने पर जिस अवस्था में आत्मा भाव में पहुंच गया व्यक्ति, आत्मा अवगत हो आत्मा का ज्ञान होने पर ही यस्मात् सत्यम, आत्मा के ज्ञान हो जाने पर अन्यत वस्तु अनर्थत्व अवगम्य थे, अन्य वस्तु जो है ना आत्मा भिन्न वस्तु अनर्थ रूप से जाना जाता है, आत्मा भिन्न वस्तु सार्थक नहीं होता, अनर्थक होता है उस काल में जब आत्मा को जानता है व्यक्ति तो। क्यों? अनित्य दुख अशुद्ध्यादि दोष बहुदोषत्वात् दोषवत्वात्, जो अन्य वस्तु जो है आत्मा से भिन्न वस्तु जो है ना उसे सारे दोष हैं। क्या क्या दोष है? अनित्यत्व दोष है, अनात्म वस्तु में अनित्यत्व दोष है, और दुख का दोष है, और अशुद्धि दोष है, आदि बहुत सारे दोष है। अनित्य दुख अशुद्ध्यादि दोष बहुत्वात् दोष बत्वा, बहुदोष बत्वा, बहुत सारे दोष वाले हैं अनात्म वस्तु होने से। आत्मवस्तु न सतत विलक्षणत्वा, आत्मवस्तु जो है अशुद्धि आदि दोष से रहित है, आत्मवस्तु अनित्यत्व दोष भी नहीं है, दुख दोष भी नहीं है, अशुद्धि आदि दोष भी नहीं है। इसलिए जब आत्मविज्ञान जब उत्पन्न होगा वेदांत वाक्य जनित श्रवण से, वेदांत श्रवण वाक्य से जब आत्मज्ञान उत्पन्न होगा, वो उत्पन्न होने वाला ज्ञान मिथ्या ज्ञान को निवृत्त करता हुआ ही उत्पन्न होता है। जैसे सूर्योदय होता है तो अंधेरे को नाश करता हुआ ही सूर्योदय होता है, ठीक इसी प्रकार जब मिथ्या ज्ञान चला गया तो मिथ्या ज्ञान जिसके उत्पत्ति कारण जिस स्मृतियों का अनाथ स्मृति हो नहीं सकती, कारण गया तो कार्य चला गया, कारण की निवृत्ति से कार्य की निवृत्ति हो जाती है। अनाथ स्मृति हो नहीं सकती तो परिशेष न्यायालय लग जाएगा, क्या कौन सी स्मृति हो, आत्मस्मृति होती रहेगी, अर्थ प्राप्त है वो। इस सिद्धांत में अर्थ प्राप्त तत्वाद बोला था, उसी की व्याख्या है ये। इसलिए और आत्मा का ज्ञान होने पर अनर्थ ज्ञान होता है, ये अनर्थ के कारण ऐसा ज्ञान होता है अनर्थ अनर्थ वस्तु में, तो उसका चिंतन क्यों करेगा, स्मरण क्यों करेगा, अनर्थ ज्ञान होने पर नहीं करेगा, अनर्थत्व अवगत ऐसा बोल दिया, अनर्थ ज्ञान होता है, ये अर्थ सार्थक नहीं अनर्थक है समझता है। आत्मा अवगत हो, जब आत्मा का ज्ञान होगा तब क्या होता है, सत्यम, आत्मा के ज्ञान होने पर अन्यत वस्तु आत्मा से भिन्न जो अनात्मा वस्तु जितने भी हैं तो अनर्थत्व न अवगम्यते, अनर्थ रूप से ही जाना जाता है उस काल में आत्मा के जानने पर। क्यों? उसमें अनित्यत्व दोष है, अनात्मा वस्तु में अनित्यत्व अनित्य है, दुख है, अशुद्धि आदि बहुत दोष बत्वा, बहुत दोष वाले हैं ये अनात्म वस्तु, अनित्यत्व आदि बहुत सारे दोष वाले हैं। और आत्मवस्तु न सतत विलक्षणता, आत्मवस्तु जो है अशुद्धि आदि दोष से रहित है, विलक्षण है, वहां अनित्यत्व भी नहीं है, दुख भी नहीं, अशुद्धि आदि बहुत दोष कोई दोष नहीं, निर्दोष है वो आत्मवस्तु, उसे विलक्षण है। इसलिए अनात्म वस्तु का चिंतन नहीं करेगा आत्मज्ञान होने पर व्यक्ति, जब अनात्म वस्तु का चिंतन ही नहीं होता, अनात्म स्मृति नहीं होती है जब, तो आत्मस्मृति स्वतः ही प्राप्त है, अर्थ से प्राप्त है, उसके लिए विधान की आवश्यकता नहीं है, ये सिद्धांत ने कहा। ठीक है, देखें तथा सा विधेय, पूर्वादि बोलता है, पूर्वादि के कहा था वाक्य जनित आत्मज्ञान स्मृति संततेर श्रवण विज्ञान मात्रात अर्थांतरत्व तथा सा विधेय, शेष कहा, माने पूर्वादि ने भी बोला, अपूर्ववादि ने कहा था, अपूर्व विधिवादि ने कहा, वाक्य जनित जो विज्ञान होगा तत्वमसी आदि वाक्य से उत्पन्न होने वाले विज्ञान जो स्मृति संतत है, उसकी स्मृति की जो धारा होगी उसका श्रवण विज्ञान मात्रात अर्थांतरत्व, श्रवण विज्ञान मात्र से श्रवण से जो ज्ञान हुआ उससे भिन्न विषय है वो स्मृति, स्मृति भिन्न विषय है, तथा सा विधेय, ये शेष लगाना वहां तथा इसलिए वो भिन्न है, इसलिए सा विधेय वो स्मृति सा माने स्मृति संतति विधेय, उसको विधान करना चाहिए, उसके लिए विधि है। पूर्वादि ने कहा, सिद्धांत कहते हैं तस्य विधेयत्व दूषयति, तस्य माने जो स्मृति का प्रवाह है उसमें विधेयता जो पूर्वादि ने कहा उसको दूषण देते हैं सिद्धांति। न कहा न अर्थ प्राप्तत्वात् सिद्धांत बोले, देखो आत्मस्मृति जो है ना अर्थ से प्राप्त है। जब आत्मज्ञान जब होगा, आगे भाष्य में व्याख्या किया, आत्मज्ञान होगा तो खाली आत्मज्ञान अपना काम नहीं करेगा, अज्ञान की निवृत्ति करता हुआ मिथ्या आत्मविषयक जो मिथ्या ज्ञान है उसकी निवृत्ति करता हुआ ही आत्मज्ञान होता है। जब अज्ञान मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो गया तो तत्संबंधी स्मृति होगी ही नहीं, कारण नाश हो गया, मिथ्या ज्ञान चला गया तो अनात्म वस्तु का स्मरण होगा ही नहीं, तो अर्थ से प्राप्त है आत्मस्मृति, उसके लिए विधान की आवश्यकता ही नहीं। ये सिद्धांत कह रहे ये बताया ठीक है। अर्थ प्राप्ति में वह विवृणति, कैसे अर्थ प्राप्त है आत्मस्मृति, अर्थ प्राप्त है अर्थ से प्राप्त है, कैसे प्राप्त है तो कहा यदैव इत्यादि भाषा में कहा यदैव यदा एव, जिस काल में आत्म प्रतिपाद वाक्य सर्वणा, जो आत्मा के प्रतिपादक वाक्य है तत्वमसि नेति नेति अस्तुलम अनुनु आदि जितने भी वाक्य हैं, इन वाक्य के श्रवण से आत्मविषय विज्ञान उत्पत्ति थे, आत्मविषय विज्ञान उत्पन्न होगा जिस काल में, तदैव उसी काल में, आगे पीछे नहीं, जिस काल में ज्ञान उत्पन्न होगा उसी काल में, तदा एव उसी काल में, तद उत्पद्यमानम तद विज्ञानम, जो उत्पद्यमान विज्ञान है आत्म संबंधी विज्ञान, वो विज्ञान तद विषय मिथ्या ज्ञानम निवर्तित, आत्मा को विषय करने वाला जो मिथ्या ज्ञान था शरीर आदि में आत्मबुद्धि थी उसके निवृत्ति करता हुआ ही वो विज्ञान उत्पन्न होगा। आत्मविषय विज्ञान मिथ्या ज्ञान निवृत्त होता, जब आत्मविषय मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति हो गई, निवृत्ति होने पर उस आत्मविषय मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न होने वाले जो स्मृतियां थी वो हो नहीं सकती, क्योंकि कारण नाश हो गया, मिथ्या ज्ञान चला गया तो कार्य विनाश, तत्प्रभाव स्मृतियों न भवंती, मिथ्या ज्ञान जिसके उत्पत्ति कारण है ऐसे जो स्मृतियां हैं वो हो नहीं सकती। स्वाभाविक कोई शास्त्रीय तो है ना अनात्म स्मृति, स्वाभाविक ही शास्त्र अनपेक्ष है। अनात्म वस्तु भेद विषय, जो अनात्म वस्तु विशेष को विषय करने वाले जो मिथ्या ज्ञान की स्मृति संभव नहीं है उस काल में, निवृत्त हो जाती है। कहा ठीक है, अनात्म स्मृति हेतु अज्ञान निवृत्त, अनात्म स्मृति का कारण है अज्ञान, जब तक अज्ञान है आत्मा का ज्ञान तब तक अनात्म वस्तु का स्मरण होता रहता है। अनात्मा में आत्मा से भिन्न सब अनात्मा, सारा ये शरीर भी अनात्मा में है सब। अनात्म स्मृति हेतु अज्ञान निवृत्त, अनात्म वस्तु जो है ना अनात्म स्मृति के, अनात्म वस्तु के स्मृति के कारण अज्ञान है, उस अज्ञान की निवृत्ति होने पर तत्कार्य स्मृति अनुपत्य, अज्ञान का कार्य स्मृति है वो हो नहीं सकती है, इसलिए स्मृति होना संभव है। इसलिए स्वभाव बल प्राप्त है, वह स्वभाव बल से प्राप्त है, आत्मस्मृति प्राप्त है अर्थ से प्राप्त है। स्वभाव बल दो नंबर टिप्पण में कहा, स्वभाव बल में सिद्ध एक रस आत्मस्वरूप सामर्थ्य प्राप्त है, वह यही है सिद्ध एक रस आत्मस्वरूप के सामर्थ्य प्राप्त है। जब अनात्म स्मृति होना ही सकती तो आत्मस्मृति प्राप्त है अर्थ से प्राप्त है, वो बल प्राप्त है वह आत्मस्मृति ही, आत्मस्मृति स्वभाव अर्थ से प्राप्त है। जब अनात्म स्मृति नहीं होगी तो आत्मस्मृति होती रहेगी, क्यों अनात्म स्मृति होने से तब जब आत्म विषय विज्ञान होगा वो मिथ्या ज्ञान आत्म संबंधी मिथ्या ज्ञान को निवृत्त करता नाश करता हुआ ही होगा। जब मिथ्या ज्ञान चला गया तो अनात्म स्मृति हो नहीं सकती है, मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न होने वाली स्मृतियां हो नहीं सकती, जो अनात्म स्मृति हो नहीं सकती आत्मस्मृति अर्थ से प्राप्त है, यही है एक आशु। अनात्म स्मृति हेतु अज्ञान निवृत्त, अनात्म वस्तु के जो स्मरण होना था उसके जो कारण था अज्ञान हेतु, उसके निवृत्त हो जाने पर आत्मज्ञान जब उदय हुआ तो अज्ञान निवृत्त हो गया, होने पर तत्कार्य स्मृति अनुपत्ति, अज्ञान का कार्य जो स्मृति है अनात्म वस्तु की स्मृति हो नहीं सकती है। इसलिए स्वभाव बल प्राप्त है वह आत्मस्मृति, स्वभाव बल से प्राप्त है आत्मस्मृति प्राप्त है, वह चिदेक आत्मस्मृति प्राप्त है। इति उक्तम, ये कहा अभी तक, अब कहते इदानीम, अब कहना चाहते हैं इदानीम अनात्म स्मृतिर अनर्थत्व से अन्वयव्यतिरिक सिद्धत्वाच, अनात्म स्मृति जो है ना अनात्म वस्तु का जो चिंतन चलता है स्मरण होता है वो अन्वयव्यतिरिक से सिद्ध है, अनर्थ के कारण है, वो अनर्थ के कारण है। जैसे दिन भर जल को पीड़ता है तो कोई फल नहीं मिलेगा, जल ताड़ने के समान है, अनात्म वस्तु के चिंतन अनर्थ के कारण है, अन्वयव्यतिरिक सिद्ध है, ये बोलना चाहते हैं। इदानीम अनात्म स्मृति, जो अनात्म वस्तु का चिंतन है, स्मरण है, स्मृति है, वह अनर्थत्व से, उसमें जो अनर्थत्व है अनात्म वस्तु की स्मृति में अनर्थत्व है, अनर्थ है वो, कि अन्वय व्यतिरेक सिद्धत्वात्, अन्वय व्यतिरेक सिद्ध है, तत्सत्व तत्सत्व तदभाव तदभाव, यही होगा। तीन नंबर का अनर्थफलकत्व से, अनर्थफल वाला है वो, अनाथ स्मृति होगी तो अनर्थफल अवश्य होगा, और अनाथ स्मृति नहीं होगी तो अनर्थफल नहीं होगा, तत्सत्व तत्सत्व, जब तक अनात्म चिंतन होता रहेगा अनर्थ मिलता रहेगा, और जब अनात्म चिंतन बंद हो जाता है तो अनर्थ मिलना बंद हो जाता है, अन्य वितरक सिद्ध है, जब आत्मचिंतन में लगेगा अनर्थ नहीं होता, जब तक अनात्म चिंतन करेगा अनर्थ मिलता रहेगा। आत्मज्ञान होते होते होते अनात्मा को निवृत्त कर दे, अनात्म का ज्ञान को निवृत्त कर देता है, एक साथ निवृत्त हो जाएगा ना, जैसे सूर्योदय होना और अंधेरा नाश होना एक साथ होता है, सूर्योदय जब होगा तो बाद में अंधेरे को नाश नहीं करेगा, जैसे उदय होता है उसको अज्ञान को निवृत्त करते हो, अंधेरे को निवृत्त करता हुआ उदय होता है, इसी प्रकार यहां भी आत्मज्ञान जब होगा तो अज्ञान को मिथ्या ज्ञान को निवृत्त करता हुआ ही होगा, जब मिथ्या ज्ञान नहीं है आगे अनात्म स्मृति नहीं होगी। प्रारब्ध को अलग एक कल्पना है, आत्मज्ञान के बाद प्रारब्ध भी नहीं होता, वो तो व्यवहार आदि अज्ञानी की दृष्टि से है, वहां वास्तव में जो आत्मज्ञान के बाद कोई व्यवहार भी नहीं होता, सबको बाहर लिया अकेला हो गया, वहां कौन व्यवहार करेगा, व्यवहार करने के लिए साधन चाहिए, कर्ता चाहिए, कर्म चाहिए, अधिकरण चाहिए, संप्रदान चाहिए, बहुत सारे चाहिए, सबको बात दिया है तो कहां क्या व्यवहार होगा वहां उस काल में, वो तो व्यवहार अज्ञानी की दृष्टि से देखता है, दिखाई पड़ता है, क्या दिखाई पड़ेगा, हाँ सामने वाला कह रहा है ये व्यवहार कर रहा है, जैसे पत्ता उड़ता है, पत्ता उड़ता है तो पत्ता अपने होश से व्यवहार कर रहा है नहीं कर रहा, वो नहीं हवा के झोंक में पड़ा है, वो हाँ आदि में पड़ा, ऐसे उसके ज्ञानी का वास्तविक प्रारब्ध ऐसा चलता है, उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि नहीं होती, स्वाभाविक रूप से कार्य हो जाता है, कार्य हो जाता है, किंतु मैं ये काम करूं ऐसा निर्णय करके नहीं करेगा। चलो तो आगे कहते अनर्थ कहा, अनर्थत्व अवगत ऐसा कहा, अनात्म स्मृति जो है ना अनर्थ के अनर्थ जाना जाता है, अनर्थ रूप से जाना जाता है, अनात्म चिंतन जब है अनर्थ फल वाला है ये जाना जाता है, कैसे अनात्मनो अनर्थत्व निश्चय, जो अनात्म वस्तु है अनर्थत्व निश्चय है, निश्चय किया है, जब तक अनात्म वस्तु का चिंतन चलेगा अनर्थ फल मिलता रहेगा, जब अनात्म वस्तु का चिंतन छोड़ देगा अनर्थ फल नहीं मिलेगा, अनव्यतिरिक सिद्ध है। अनात्मनो अनर्थत्व निश्चयात्, अनात्म वस्तु को अनर्थत्व निश्चय किया है होने से तदीय स्मृति अनुपत्तौ, अनात्म जन्य जो स्मृति है अनात्म वस्तु जन्य स्मृति हो नहीं सकती है, क्यों अनर्थत्व तो जाना है उसने आत्मवेत्ता ने, इसलिए माने आत्मवेत्ता को अनर्थ संबंधी स्मृति हो नहीं सकती है, इसलिए अनुपत्तौ इतर स्मृति अर्थ प्राप्त, दूसरी स्मृति कौन है आत्मस्मृति, इतर स्मृति अर्थ प्राप्त है, जब अनात्मस्मृति नहीं होगी तो आत्मस्मृति अर्थ प्राप्त है, इसलिए उसके विधान विधि की जरूरत नहीं है, पूर्वादि ने कहा था अपूर्व विधिवादि ने कहा था कि आत्म स्मृति में विधि माना जाए, विधि मानने की आवश्यकता नहीं, बोल दिया अर्थ प्राप्त है इत्या, चार की टिप्पणी बता दिया बात, परिशेष प्राप्त है, प्राप्त परिशेष न्याय से प्राप्त है ये, जब दो ही तो है आत्मा और अनात्मा, जब अनात्म स्मृति नहीं होगी तो आत्मस्मृति हो जाएगी स्वाभाविक है, दो ही तो वस्तु है आत्मा और अनात्मा, अर्थ प्राप्त है माने परिशेष न्याय से प्राप्त है, ये कहा आत्मा अवगत ही, आत्मा के ज्ञान हो जाने पर, जिस काल में आत्मा के ज्ञान होगा, जैसे सूर्योदय होते हुए माने अंधेरे को नाश करते हुए ही सूर्य उदय होते हैं, अकेले सूर्य उदय होकर बाद में अज्ञान नाश सही करेंगे, यदि सूर्योदय के बाद अज्ञान नाश होता है तो सूर्य ने तो अज्ञान का नाश नहीं किया, अंधेरे का नाश नहीं किया, अंधेरा बना रहना चाहिए, हाँ सूर्योदय से पहले अंधेरा नाश होता है तो सूर्य काम कोई काम आने वाला नहीं है, क्या माना जाता है जैसे उदय होना और समकाल होता है वहां अंधेरा नाश, इसी प्रकार में अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान होना, वेदांत वाक्य जनित ज्ञान होना और ज्ञान की निवृत्ति होना समकाल है, अज्ञान को निवृत्त करता हुआ ही वेदांत वाक्य जनित विज्ञान होगा, यही कहा। नहीं, वो तो फिर छोटे साधक के लिए होगा, मैंने उत्तम अधिकारी के लिए तो नहीं है, वो तो बाकी श्रवण से उसका काम हो जाता है। जो मध्यम अधिकारी है, कनिष्ठ अधिकारी है, मंद अधिकारी, उनको लेकर के फिर आगे मनन निधिध्यासन आदि है, नहीं होगा तो आगे वेदांत सुनने के बाद भी ज्ञान नहीं हुआ, साक्षात्कार नहीं हुआ, फिर उपासना देते हैं, उपासना करने को बोलते हैं। माने जो विशिष्ट अधिकारी है उसके तो बाकी श्रवण पर्याप्त है, पर्याप्त है। यहाँ विशिष्ट अधिकारी को लेकर चर्चा हो रही है, क्यों? अधिकारी तीन प्रकार के माना है, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, मंद अधिकारी। जो आगे जो फिर होना है, कुछ करना है, वो मध्यम अधिकारी मंद अधिकारी के लिए है, उत्तम अधिकारी के लिए नहीं। टीका में कहते हैं, आत्मनस्त परम इष्टत्व अवगमात, आत्मा को परम इष्ट माना हुआ है उसने, क्या माना हुआ है? परम इष्ट माना हुआ है, उससे कोई इष्ट अन्य इष्ट नहीं, परम इष्ट आत्मा। आत्मनश्च मन इधर मन अनात्मा को अनिष्ट माना हुआ है और आत्मा को परम इष्ट माना है। आत्मनश्च परम इष्टत्व अवगमात, उस काल में वेदांत वाक्य जनित विज्ञान के द्वारा आत्मा को परम इष्टत्व अवगमात, परम इष्ट, उससे कोई इष्ट नहीं, सबसे बड़ा इष्ट वही है, ऐसा माना हुआ है। इसलिए अर्थ प्राप्त तदीय स्मृति, इसलिए अर्थ प्राप्त से आत्मस्मृति अर्थ प्राप्त है। अनर्थ आत्मज्ञान होते समय में अज्ञान को निवृत्त करता हुए आत्मज्ञान होगा, अज्ञान निवृत्त होगा तो अनात्मस्मृति, अज्ञान जन्य स्मृति हो नहीं सकती है, तो अर्थ से प्राप्त है आत्मस्मृति, क्यों? उसे आत्मा को परम इष्ट माना हुआ है, यही है। आत्मा न से परम इष्टत्व अवगमात, आत्मा को परम इष्ट होने ज्ञान होने से अर्थ प्राप्त तदीय स्मृति, आत्मस्मृति अर्थ से प्राप्त है, इसलिए विधि की आवश्यकता नहीं, ये सिद्धांत ने कहा। पांच छह की टिप्पणी है, पांच विकास निरतिशय आनंद रूपत्व अवगमात, परम इष्टत्व का अर्थ कर दिया, आत्मनस्थ परम इष्टत्व अवगमात, माने परम इष्टत्व माने क्या है? निरतिशय आनंद स्वरूप तो अवगत, जहां अतिशय नहीं आनंद, ऐसा आनंद स्वरूप है आत्मा, सुख स्वरूप है, विषय सुख साधिशय होता है किंतु ये निरतिशय सुख, निरतिशय सुख रूप माना हुआ है, इसलिए कहा। छह में कहा, विधि प्रयत्न अंतरेण, विधि के बिना ही, विधि के प्रयत्न के बिना ही अर्थ प्राप्त है आत्मस्मृति, क्यों? आत्मज्ञान जब होगा तो अज्ञान को निवृत्त करता हुआ ही होगा, अज्ञान निवृत्त होने पर अज्ञान जनित जो अनात्मस्मृति हो नहीं सकती है, अनात्मस्मृति नहीं हो सकती, आत्मस्मृति होती रहेगी, उसके लिए विधि की आवश्यकता नहीं। तो तीन खंडन कर दिया, ज्ञान में विधि नहीं, वाक्य श्रवण में विधि नहीं, और ज्ञानजन्य जो स्मृति धारा है उसमें भी विधि नहीं, और चतुर्थ आएगा मन निरोध में विधि है, क्या ऐसा विधि मानना? पूर्वादि कहेगा मन को निरोध करने में विधि है, ये पूर्वादि कहेगा, अब यही बोलना है। अर्थ प्राप्त या विधेयत्व तो अभाव उपसंगारित, कहते अभी उसके बाकी है, अर्थ प्राप्त है आत्मस्मृति अर्थ से प्राप्त है, इसलिए विधेयत्व अभाव उपसंगारित, आत्मस्मृति में विधेयत्व तो नहीं है, विधेयत्व का अभाव है और विधि वाक्य नहीं, ये तस्माद इत्यादि भाषा का, तस्माद अनात्म विज्ञान स्मृति नाम आत्म अवगतेर अभाव प्राप्ति ही, जो अनात्म विज्ञान के स्मृतियां होती थी ना, आत्मा अवगते आत्मा के ज्ञान होने पर अभाव प्राप्ति, उसके अभाव की प्राप्ति है, अनात्म विज्ञान की जितनी स्मृतियां थी वो आत्मा का ज्ञान होने पर उसके अभाव की प्राप्ति है, उसका रहना संभव नहीं, अभाव हो जाता है, आत्मज्ञान होने पर अनात्म स्मृति हो नहीं सकती है, ठीक है, तस्माद इसी कारण से कुछ नहीं, वहां संस्कार आदि कुछ बात कुछ नहीं, वहां पर प्रारब्ध भी नहीं होता वास्तव में स्थिति है, वो तो जीवन मुक्ति अवस्था को लेकर फिर कल्पना करने लगे, प्रारब्ध आदि की कल्पना शुरू हो गई, जब एकत्व भाव में गए प्रारब्ध कहां हुआ, द्वैत नहीं होगा प्रारब्ध मानेंगे तो, एकत्व मन तत्र को मोह का शोक एकत्व मन पसंद एकत्व में को पहुंच जाए प्रारब्ध कहां रहेगा, वहां वहां तो अवांग मन से गोचर बोलने के स्थान नहीं है, कुछ भी नहीं वहां, इच्छा का इच्छा कहां से होना है, मन भी नहीं है तो इच्छा कहां से होना, वहां तो अवांग मन से गोचर है वो स्थिति है, वास्तविक आत्मज्ञान वो ज्ञान है। अब परोक्ष ज्ञान का अलग है, शास्त्रीय ज्ञान परोक्ष ज्ञान होता है, और साक्षात्कार यदि वास्तव में हुआ है वो तो फिर वे वहां सब बोध गए, कुछ भी नहीं रहा वहां स्थिति है। तो अर्थ प्राप्त या विधेयत्व अभाव सर्दे, अर्थ प्राप्त है आत्मस्मृति अर्थ से प्राप्त है। जब आत्मज्ञान होगा तो अनात्म माने मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होकर ही आएगा, वो उत्पन्न होगा। जब मिथ्या ज्ञान चला गया तो मिथ्या ज्ञान से होने वाली अनात्म स्मृति हो नहीं सकती है, तो अर्थ प्राप्त है आत्मस्मृति, इसलिए विधेय की आवश्यकता नहीं। इसको प्रसंगार करते हैं, तस्मात कहा तस्मात अनात्म विज्ञान स्मृति नाम आत्मा अवगतेर अभाव प्राप्ति। आत्मा के ज्ञान होने पर होने से अनात्म स्मृति जो विज्ञान थे विज्ञान के स्मृतियों को अभाव प्राप्त हो जाता है। परिशेष न्याय, परिशेष न्याय आत्मा और अनात्मा दो ही है, जब अनात्म स्मृति नहीं हो तो परिशेष न्याय लग जाएगा, बोलना नहीं पड़ेगा। परिशेष्याद आत्मिकत्व विज्ञान स्मृति संततेर अर्थता एवं भावात न विधेयत्व, इसलिए परिशेष न्याय के द्वारा एक आत्मिकत्व विज्ञान स्मृति संततेर, आत्मिकत्व विज्ञान का जो स्मृति का धारा है वही अर्थता एवं भाव, अर्थ से वही प्राप्त है, इसलिए न विधेयत्व, उसके विधान की जरूरत नहीं है। विधि की आवश्यकता नहीं। कहा शोक मोह भय असनाया पिपासादि दुख दोष निवर्तकत्वाच तत्स्मृते गते, तत्स्मृते आत्मस्मृति, जब आत्मस्मृति में जाएगा ना फिर ये सारे भय आदि निवृत्त हो जाते हैं उस काल में। जब आत्मभाव में व्यक्ति पहुंचा है, आत्मस्मृति हो रही है उस काल में, शोक मोह मन में आने पर शोक होता था, अभी आत्मस्मृति में चल रहा है, आत्मभाव में बैठा है उस काल में, शोक मोह, मोह शरीर आदि को लेकर के होना है, शोक मोह भय शरीर आदि को लेकर भय होता है। यदि आत्मस्मृति में व्यक्ति बैठा है तो ये भी नहीं होना है, ये सब का निवृत्ति करने वाला है वो आत्मस्मृति, ऐसी स्मृति है। शोक मोह भय असनाया माने भूख, जब प्राण में बैठेगा तो भूख होना है, आत्मस्मृति हो रही तो भूख कहां हो, सुषुप्ति में भूख लगती है क्या, नहीं। वो भी नीचे का स्थान है सुषुप्ति, हम आगे बढ़ नहीं सकते, ये दृष्टांत है वो, उससे ऊपर तुरी अवस्था की बातें कर रहे हैं, वह आत्मस्मृति। अच्छा, शोक मोह भय असनाया पिपासा, वहां भूख नहीं प्यास नहीं, आत्मस्मृति काल में शोक नहीं मोह नहीं भूख नहीं प्यास नहीं, दुख और दुख भी नहीं, आत्मस्मृति काल में दुख भी नहीं होता, शरीर आदि काल में दुख होगा। दोष निवर्तकत्वाच आत्मस्मृति, यह सबका निवृत्ति कराने करने वाला होता है, आत्मस्मृति कराने वाली ऐसी होती है, उस काल में शोक नहीं मोह नहीं सबको निवृत्ति करा देगी आत्मस्मृति होगी। तो जब आत्मभाव में व्यक्ति बैठा होगा, शोक कहां मोह कहां, हाँ ये कहां, ये तो नीचे के स्थान में जब शरीर आदि भाव में होगा तब होगा, ये सब होते हैं शरीर आदि स्मृति काल के हैं। तो शोक मोह भय, शोक है मोह है भय है असनाया पिपासा, असना माने असनाया माने भूख और पिपासा माने प्यास, ये सब और दुख, इस दुख आदि दोष जितने भी है निवर्तकत्वाच तत्स्मृति माने आत्मस्मृति, आत्मस्मृति ऐसी है। विपरीत ज्ञान प्रभु ही शोक मोहादि, जब विपरीत ज्ञान से उत्पन्न होते हैं, आत्मज्ञान से विपरीत ज्ञान शरीर आदि विज्ञान होगा, विपरीत विज्ञान, विपरीत ज्ञान उत्पत्ति कारण है जिनका, किनका, शोक मोहादि का। ये शोक मोहादि का उत्पत्ति कारण क्या है, विपरीत ज्ञान, आत्मा से विपरीत ज्ञान शरीर आदि का ज्ञान। विपरीत ज्ञान प्रभव, प्रभव माने उत्पत्ति कारण, विपरीत ज्ञान प्रभव है जिनका, किनका, ये जो शोकादि मोह आदि का विपरीत ज्ञान ही उत्पत्ति कारण है, माने शरीर आदि में आत्मबुद्धि हो रखी है यही उत्पत्ति कारण है। विपरीत ज्ञान प्रभव ही शोक मोहादि दोष, शोक मोहादि जो दोष है ये सब विपरीत ज्ञान से उत्पन्न होते हैं, उस काल में विपरीत ज्ञान नहीं उसके पास, जब आत्मस्मृति चल रही है तो विपरीत ज्ञान नहीं है, विपरीत ज्ञान नहीं तो शोक मोहादि होना संभव नहीं है, ये स्थिति है। तथा च इसलिए कहा भी है तत्र को मोह को शोक एकत्व अनुपस्थित, ईशावासी उपनिषद सप्तम मंत्र में है, यस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मैवा बुद्धि जानतः तत्र कः मोह कः शोकः एकत्व अनुपस्थित। जिस अवस्था में एक साधक की एक अवस्था है, जिस अवस्था में पहुंच गया, उत्तरी अवस्था में जहां पहुंच गया साधक, जिस अवस्था में सर्वाणि भूतानि जितने भी थे ये भूत, आत्मैव अभूत भी जानता, आत्मैव अभूत इति भी जानता, आत्मा ही हो गया ऐसा जान रहा है, सबके सब आत्मा ही हो गया, अब अनात्मा नहीं रहा, ऐसी स्थिति पहुंच गया, आत्मा ही आत्मरूप भी हो गए सबके सब, माने कारण को जानने से कार्य जाना जाता है, वो है एक विज्ञान सर्व विज्ञान वाला है, इस तरीके से। हाँ, जिस अवस्था में विचार की दृष्टि में मिट्टी हो जाते हैं, सारे मिट्टी के पात्र मिट्टी हो जाते हैं, मिट्टी से अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, एकत्व दृष्टि में जाता है वो, उसी प्रकार यहां भी आत्मा से उत्पन्न जो भूत हैं आत्मा भी एक करके यस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मा भावभूत की जान होता ऐसे जानने वाले का तत्र का उस अवस्था में कह शोक कह मोह कहां मोह होगा कहां शोक होगा उस काल में वो तो शरीरादि भाव में होगा तब ना सब आत्मा रूप हो गए सब उस काल में कहां शोक मोहादि होना है एकत्वम अनुपस्थित एकत्व को देख रहा है जो व्यक्ति साक्षात्कार कर रहा है आत्मभाव में बैठा है वहां शोक मुखादि नहीं इस आवास को निषेध दिया तथा तत्र को मोहर को शोक विद्वान न विभेद कुतश्चन आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेद कुतश्चन तैतृ परिषद गाय ऐसी स्थिति है ये तो वाचो निवर्तनते अपराप मनसा आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेद कुतश्चन तो विद्वान जो विद्वान होगा आत्मवेत्ता होगा कुतश्चन न विभेद किसी से भी डरता नहीं क्यों आए नहीं किसे डरना है जब कोई है ही नहीं तो किसे डरेगा वो अपने से भिन्न कोई है ही नहीं उसके पास जब द्वितीय आडवाई भयम भगवती दूसरा होगा तो भय होगा वहां अकेला है विद्वान न विभेद कुतश्चन विद्वान माने आत्मवेत्ता या विद्वान का था आत्मवेत्ता है न विभेद कुतश्चन किसी से भी डरता नहीं वो कहीं से भी डरता नहीं डर का साधन नहीं उसके बाद द्वितीय वस्तु नहीं है और अभयम भाई जनक प्राप्त हो सी आगे बल्कि जी कहेंगे चतुर्थ अध्याय है जनक जी तुम अभय को प्राप्त हो गए जब तक शरीर भाव में थे तब तक भय को प्राप्त थे तुम क्यों एक काटने वाला था गलने वाला था भिगने वाला था जलने वाला था सूखने वाला था ये चार धर्म जिसमें होगा उसमें भय होता है आत्मा तो नैनम छिन्नति शस्त्राणी नैनम दहति पावक न चैनम क्लेन्ते आपको न शोषित मारुत होला है ये चार धर्म जिसमें होगा उसमें डर होगा जो कटने वाला हो शास्त्र से कटता है इसमें डर है भय बना हुआ है कि कट न जाए नैनम छिन्न ये जलने वाला भी है आत्मा जलने वाला नहीं कितने भी आग लगाएंगे आकाश जलेगा क्या आग दिन भर तलवार चलाएंगे आकाश कटेगा निर्भय भय आकाश एक उत्पत्तिमान पदार्थ है भौतिक है फिर भी निर्भय में इतना शक्ति है तो आत्मा में क्यों कटेगा आत्मा होगा निर्भय आत्मा ये सावय पदार्थ होते हैं सब जहां सावय होते हैं वही उसी में सारे धर्म होते हैं चारों धर्म कटना गलना सड़ना भिगना सूखना सब उसमें होता है बस वहां दूसरी वृत्ति होगी नहीं आत्मज्ञान यदि हो साक्षात्कार हो गया तो दूसरा होना ही नहीं वहां यही तो कह रहे हैं यहां वही वृत्ति रहेगी नहीं दिन है तो रात नहीं रात है तो दिन नहीं सीधी बात है एक ही रह सकता है दोनों रहना संभव नहीं है ऐसा यह अच्छा और भी कहा अवयम जब अवयम भाई जनक प्राप्त हो गया हे जनक जी अब तुम अभय को प्राप्त हो क्यों आत्मभाव में पहुंच गए हो अभय प्राप्त हो गए पहले भयभीत जगह में थे तुम जब थूल सूक्ष्म कारण शरीर तीनों भय वाले हैं ये अब अभय हो गए हो कहा विद्यते हृदय करते मुंडक में कहा है आत्मज्ञान के फल बताया जो जड़ चेतन की जो गांठ है मैं मनुष्य हूं इत्यादि जो चेतन को और जड़ में मिला करके बोला जा रहा है मैं पुरुष हूं स्त्री हूं बाल हूं वृद्ध हूं जो भी लगाया जड़ चेतन की ग्रंथि है ये सारी ग्रंथि टूट जाती है आत्मज्ञान काल में तस्मिन दृष्टे परावरे जो परोपी अवरो यस्मात जो संसार के सबसे बड़ा देवता है पर कौन हिरण्यगर्भ वो भी अवर है निकृष्ट है जिससे जिसको सबल ब्रह्म बोलते वो भी निकृष्ट है जिससे ऐसे तत्व दृष्ट हो जाने पर साक्षात्कार हो जाने पर हृदय ग्रंथि विद्यते हृदय के गांठ माने चिजड़ की ग्रंथि जो बोलते हैं तादात्म्य अध्यास जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं यही है हृदय ग्रंथि यही है जड़ चेतन मिला करके बोल रहा अध्यास करके बोल रहा है ये हृदय ग्रंथि है ये टूट जाता है विद्यते हृदय ग्रंथि छिन्न भिन्न हो जाता है छिद्यंते सर्व संशया आत्म साक्षात्कार होने के बाद तस्मिन दृष्टि परावर है ना जो परावर को देखने पर साक्षात्कार होने पर छिद्यंते सर्व कोई संशय नहीं रहेगा सारे संशय समाप्त हो जाता है कर्ता अकर्ता भोक्ता अभोक्ता क्या क्या कितना परिमाण वाला है क्या है सब संशय समाप्त हो जाता है छियंते चास्य कर्माणि और इसके कर्म भी सब क्षीण हो जाते हैं अब कर्म भी नहीं रहेगा तस्मिन दृष्टि बराबर है वो परसी परोपी अवरो यस्मात बहुबरी समास करना सबसे बड़ा है सबल ब्रह्म वो भी निकृष्ट है जिससे वो जो निर्विशेष परमात्मा साक्षात्कार हो जाने पर ये तीन काम हो जाता है विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्वसंशय छियंते अस्य कर्माणि ये कर्म भी सब छीण हो जाते हैं प्रारंभ इतर कर्म छीण हो जाता है नाश हो जाता है बोलना इत्यादि श्रुति इत्यादि श्रुति के द्वारा ही सिद्ध होता है। शोक आदि जो है विपरीत ज्ञान से उत्पन्न है, आत्मभाव में जाने पर शोक आदि होना संभव नहीं। ठीक है, देखें अनात्मस्मृति हेतु अज्ञानाभावात इति तत्शब्दार्थ तस्मात का अर्थ, भाष्य में जो तस्मात दिया उसका अर्थ क्या है, अनात्मस्मृति का हेतु अज्ञान के अभाव होने से अभाव अर्थात अनात्म विज्ञान स्मृति नाम आत्मावगतेर अभाव प्राप्ति। अनात्म विज्ञान की स्मृति है उसका आत्मज्ञान होने पर अभाव, क्योंकि अनात्म स्मृति के कारण नष्ट हो गया, अज्ञान नाश हो गया है, यही है अनात्म स्मृति हेतु अज्ञानाभावात इति तत्शब्दार्थ। तस्मात जो तत्शब्द आया उसका अर्थ यह है, अर्थतः चिदेक रस आत्म स्वभाव बलात् इति आवत। अर्थतः कहा था उसी का ज्ञान होगा, अर्थतः अर्थतः एव भावात न विधेयत्व कहा है भाष्य में। तो अर्थतः माने क्या है, तो कहते हैं चिदेक रस आत्म स्वभाव बलात्, चिदेक रस चेतनी एक रस एक स्वभाव है, वो ऐसा स्वभाव वाला आत्मरस के बल से आत्मस्मृति ही होगी कहा। दृष्ट फलत्वाच आत्मस्मृति इतना विधेय, आत्मफल आत्मस्मृति दृष्ट फल वाली है। विद्वानों के यहां शोक मोह आदि चला गया, दृष्ट फल है, जैसे भोजन करते हैं दृष्ट फल तृप्ति होती है साक्षात, कल्पना नहीं करनी पड़ती है, दृष्ट फल वाली होती है। और आत्मचिंतन भी दृष्ट फल वाला है, क्यों, वो जो विद्वान लोग हैं उनके शोक मोह आदि का अभाव हुआ है, दृष्ट फल है, ये कहते हैं दृष्ट फलत्वाच आत्मस्मृति न विधेया इत्याह। आत्मस्मृति दृष्ट फल वाली है आत्मस्मृति, इसलिए विधेय नहीं है वो। ये कहा शोक, कहा शोक मोह भय असनाय असनाया पिपासा आदि दुख दोष निवर्तकत्वाच तत्स्मृते। आत्मस्मृति होने पर ये सब नष्ट हो जाते हैं, आत्मस्मृति से ये सब का नाश हो जाता है। आत्मभाव में जब पहुंचेगा तो शोक भी नहीं, मोह भी नहीं, भूख नहीं, प्यास नहीं, दुख नहीं, कुछ नहीं वहां। ये दृष्ट फल है, हमारे विद्वानों को दृष्ट फल है, जो विद्वान लोग स्थिति में पहुंचे हैं दृष्ट फल वाली है। इसलिए कहा मिथ्या ज्ञान व्यवसाय निवर्त थी न शोक आदि जा सके। पूर्वाजी बोलता है कि जो आत्मस्मृति है ना मिथ्या ज्ञान को निवृत्ति करा देगी, शोक मोहादि की निवृत्ति नहीं कराती। आत्मस्मृति जो है मिथ्या ज्ञान को निवृत्ति करा देगी, किंतु शोक मोहादि की निवृत्ति नहीं करती, ऐसा पूर्वाजी शंका करके कहे तो सिद्धांत कहते हैं कि विपरीत ज्ञान प्रभु भी शोक मोहादि, विपरीत ज्ञान अनात्मा में आत्मबुद्धि है ना, यही विपरीत ज्ञान उसके द्वारा ही होता है शोक मोहादि। तब होता है जब शरीर आदि में आत्मबुद्धि कर बैठता है तो शोक मोहादि होता है। ये कहा ठीक है, अभी कहते हैं आत्मस्मृति शोकादि निवर्तकत्व मान महा। आत्मस्मृति जो है ना शोकादि की निवृत्ति कहे, यदि आत्मभाव में व्यक्ति पहुंचा है तो शोक आदि हो नहीं सकते, शोक मोहादि भूख प्यास आदि कुछ भी नहीं हो सकता उस अवस्था। माने सुसुक्ति दृष्टांत है, पूरा आत्मभाव में नहीं है वहां, फिर भी दृष्टांत हुए, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती वहां, कोई दुख भी नहीं होता, फिर भी पूरा आत्मभाव में वहां भी नहीं, अज्ञान विशिष्ट दशा है, फिर भी वहां से और दृष्टांत दे नहीं सकते, उसके भी ऊपर की अवस्था अज्ञान भी नहीं जिस अवस्था में, कहां शोक आदि कहां हो नहीं सकता। ठीक है, आत्मस्मृति शोकादि निवर्तकत्व मानव, आत्मस्मृति में शोकादि की निवर्तकता है, शोकादि की निवृत्ति करने वाली आत्मस्मृति, इसमें प्रमाण देते हैं तथा च करके कहा तत्र कहो मोह का शोक विद्वान न विभेद कुतश्चन अभयम वही जन का प्राप्त होशी विद्यते हृदय ग्रंथि इत्यादि श्रोता। यह श्रुति प्रमाण है सब, आत्मभाव में पहुंचने पर शोक आदि नहीं हो सकता, आत्मस्मृति हो तो शोक आदि नहीं, जब आत्मस्मृति नहीं करते हैं अनात्मस्मृति करते हैं तो शोक आदि के घेरे में पड़ जाता है, शोक आदि के कारण अनात्मस्मृति है, शरीर आदि का याद आ गई, अब इसको रक्षा करना, ये करना वो करना, खिलाना पिलाना सुलाना नहलाना, बस हो गया काम, याद आ गई, अनाथ स्मृति यही अनर्थ का कारण यही है। वहां आत्मस्मृति काल में शोक आदि होने सकते सारे वाक्य प्रमाण है, यह कहा आगे चतुर्थम उत्थापयति। पूर्व पुरुष विकल्प था ना टीका में 225 में, किसमें विधिमान हो गए, आत्मज्ञान में, वाक्य श्रवण में, आत्मज्ञान की स्मृति के धारा में, अथवा मनोनिरोध में, ये पूछा था सिद्धांत ने, तीनों का खंडन कर दिया सिद्धांत ने, तीनों नहीं होती विधि, और चतुर्थ है ये, चतुर्थ है मनोनिरोध, चित्तवृत्ति निरोध में विधि मानेंगे, वो भी तो साधन है ना, पूर्वादि कहेगा चतुर्थम उत्थापयति, जो चतुर्थ पक्ष है चित्तवृत्ति निरोध वाला मनोनिरोध वाला उसको उत्थापन करते हैं। निरोध स्तरी अर्थांतरम इति चेत, निरोध तो फिर माने आत्मज्ञान से अतिरिक्त है तो उसे विधि माना जाए मनोनिरोध, मनोनिरोध में विधि माना जाए, मनोनिरोध के बिना आत्मज्ञान नहीं होगा ये माना जाए, ये पूर्वादि कहा। इसी के आगे व्याख्या है पूर्वादि की, ये संग्रह वाक्य है निरोध स्तरी अर्थांतरत यदि चेत, ये संग्रह वाक्य है आगे विशेष पूर्वादि का ही है विवरण है। अथापि सद ये माना जाए चित्तवृत्ति निरोध से वेदवाक्य जनित आत्मविज्ञानात् अर्थांतरत्वात्, चित्तवृत्ति का जो निरोध है ना, जो वेदवाक्य जन्य जो आत्मविज्ञान है उससे भिन्न विषय भिन्न है ये, वेदवाक्य जनित आत्मविज्ञान ही चित्तवृत्ति का निरोध नहीं, उसे अर्थांतर विषयांतर है चित्तवृत्ति निरोध, आत्मज्ञान से अतिरिक्त है चित्तवृत्ति निरोध। इसलिए तंत्रांतरेषु च, तंत्रांतर माने सिद्धांत, अन्य सिद्धांत योग शास्त्र आदि में, तंत्र माने सिद्धांत होता है, तंत्रांतरेषु च अन्य सिद्धांतों में, अन्य सिद्धांत है कर्तव्य तया अवगतत्वात्, मनोनिरोध को कर्तव्य रूप से जाना हुआ है वहां योग शास्त्र में, पतंजलि योग में मनोनिरोध के लिए बहुत जोड़ दिया है। तंत्रांतरेषु च, तंत्रांत माने अन्य सिद्धांत, अन्य सिद्धांतों में कर्तव्यतया कर्तव्य रूप से अवगतत्वाद, कर्तव्य से मनोनिरोध अवगत है, मनोनिरोध को कर्तव्य माना हुआ है विधेयत्व, इसलिए विधेय है यहां मनोनिरोध विधेय माना जाए, ऐसा पूर्वादि बोले तो सिद्धांत के दिशे न मनोनिरोध विधेय नहीं है। क्यों? मोक्ष साधनत्व अनवगमात, सिद्धांत कहते हैं मोक्ष के साधन रूप से ज्ञान को छोड़ करके अन्य साधन को माना ही नहीं वेदांत में, ज्ञान के पहले मनोनिरोध हो सकता है किंतु मोक्ष के लिए मनोनिरोध नहीं है, मोक्ष के पहले सीढ़ी तो ज्ञान है, कहीं से भी जाओ मोक्ष के ठीक पहला सीढ़ी कौन है, ज्ञान, ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होना है, ऋत ज्ञान अनुभूति मोक्ष साधनत्व अवगमात, मनोनिरोध को मोक्ष के साधन रूप से स्वीकार नहीं किया है, मोक्ष साधन ज्ञान है स्वीकार नहीं किया, ये सिद्धांत कहा। टिप्पणी दो नंबर की, निरोधस्य निरोध माने जो चित्तवृत्ति निरोध है उसको मोक्ष साधन रूप से स्वीकार नहीं किया गया, सिद्धांत कह रहे नहीं वेदांतेषु, इसकी व्याख्या करते हैं नहीं वेदांतेषु वेदांतों में, वेदांतों में ब्रह्मात्म विज्ञानात् अन्यत, ब्रह्मात्म विज्ञान के छोड़कर के अन्य, अहम ब्रह्मास्मि इस ज्ञान को छोड़कर अन्य कोई, अन्यत परम पुरुषार्थ साधनम त्वेन अवगम्यते, अन्य किसी को भी परम पुरुषार्थ साधन रूप से नहीं जाना जाता, केवल अहम ब्रह्मास्मि यही ज्ञान है परम पुरुषार्थ साधनम, ब्रह्मात्म विज्ञान कौन सा विज्ञान, ब्रह्मात्म विज्ञान अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान, इसको छोड़कर परम पुरुषार्थ का साधन, परम पुरुषार्थ मोक्ष, मोक्ष के साधन अन्य कोई स्वीकार नहीं किया जाता वेदांत में, इसलिए निरोध मोक्ष के साधन नहीं मानते वेदांत में, ठीक है। क्यों? तो कहा आत्मानमेव अवेद तत्स्मात् तत्सर्वम अवद, आगे दसवें कंडिका में इसी चतुर्थ ब्राह्मण में दसवें कंडिका में आना है, आत्मानमेव अवेद उसने अपने को ही जाना इसलिए वो सर्वरूप हो गया, अहम ब्रह्मास्मि इति तत्स्मात् तत्सर्वम अवद, इसलिए क्या हो गया आत्मविज्ञान से सर्वरूप हो गया, ऐसा यही आना है आगे। और ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्मविद तक किसको प्राप्त करता है, परमात्मा को, तैतृय उपनिषद में कहा, और सयो हवै तत्परमं ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, जो कोई भी मुंडक में जो कोई भी परम ब्रह्म को जो जानता हो वो ब्रह्म ही हो जाता है, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म से अतिरिक्त होता ही नहीं, इसी स्थिति। और आचार्यवान पुरुष सिद्धांत में कहा है षष्ठ अध्याय में, जो आचार्य वाला होगा वही जान सकता है, बिना आचार्य वाला से नहीं जान पाता, चोरों के द्वारा अपहृत व्यक्ति को दृष्टांत देकर के कहा आचार्यवान पुरुषों के द्वारा। और तस्य तावदेव जन्म यावन विमोक्ष, ऐसा कहा तब तक उसके लिए देरी है, कैवल्य होने के लिए तब तक देरी है, कब तक, जब तक शरीर पात नहीं होगा इत्यादि। और अवयम भाई ब्रह्म भवति या एवं वेद, जो अभय हो जाता है अभय ब्रह्म हो जाता है, जो इस ब्रह्म को जानता है अभय ब्रह्म हो जाता है, इति एवं आदि श्रुति सतेभ्य इत्यादि सैकड़ों श्रुति के द्वारा क्या सिद्ध होता है कि मोक्ष के साधन ब्रह्मात्मा एक तत्व ज्ञान ही है, अन्य कोई साधन नहीं है, ये सारी श्रुतियों के द्वारा ये सिद्ध होता है, ये सिद्धांत कहा। तीन नंबर की टिप्पणी है आदि ना आदि दिया है इत्यादि श्रुति श्रुताए कहा, आदि से क्या लेना, कहते हैं तमेव विदित्वादि अतिप्रतिवेति नान्य पंथा विदित है ना इत्यादि है, उसी को जानकर ही, जानना माने ज्ञान होकर, उसी का जानकारी से ही मृत्यु का अतिक्रमण करेगा, कोई अन्य मार्ग नहीं है, योगादि मार्ग नहीं उसके लिए, मनोनिरोध आदि मार्ग नहीं समझना उसके लिए, उस आत्मभाव की प्राप्ति के लिए तो उसको जानना ही मार्ग है, अभी कोई मार्ग नहीं ऐसा बताया है। इसलिए मनोनिरोध में भी विधि नहीं है, ये कहते सिद्धांत। ठीक है, देखें टिप्पणी कौन सी, तीन नंबर। अच्छा, आदिना तमेव विदित्वा, विदित्व इत्यादि, वहां एकार लगा देना चाहिए, विदित्वा इत्यादि ग्रह। ज्ञानम एव केवलम कैवल्य साधनम, कैवल्यम मोक्षम, मोक्ष है, मोक्ष का साधन ज्ञान ही है। किसका ज्ञान? ब्रह्मात्मकत्व ज्ञान, अहम ब्रह्माशी ज्ञान, अहम का भी ज्ञान है, भगवान है यह भी ज्ञान है, यह ज्ञान मोक्ष का साधन नहीं हो रहा है। अहम का ज्ञान है और ब्रह्म है भगवान है ये भी मानते हैं, ऐसा ज्ञान है, ऐक्य ज्ञान नहीं है, या द्वैत ज्ञान है, मैं अलग हूं भगवान अलग है, यह ज्ञान मोक्ष का साधन है, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा ज्ञान हो। ज्ञान एव केवलम कैवल्य साधनम न निरोधा, ज्ञान ही मोक्ष का साधन है, केवल ज्ञान ही मोक्ष का साधन है, निरोध नहीं, सिद्धांति कह रहे हैं। श्रुति विरोध है ना, श्रुति विरोध है, मान निरोध को मोक्ष के साधन मानने पर श्रुतियां विरोध करती है, क्यों? तमेव विदित्वा अतिमृत्युवेति आदि श्रुतियां, ये सब श्रुतियां दी है। अच्छा, विरोध योग शास्त्र से अनवकाशत्वाद, योग शास्त्र यहां अवकाश नहीं आता, योग शास्त्र की यहां कोई गुंजाइश नहीं है, ये सिद्धांत ने बता दिया। ठीक है, यदि वाक्योत्थ ज्ञान आदि अभिधेयत्व पूर्वादि बोल रहा है, यदि वाक्य से उत्पन्न जो ज्ञान आदि है, ज्ञान में नहीं, वाक्य में नहीं और स्मृति में नहीं, विधेयता नहीं है, तीनों में नहीं है, माने वाक्य जनित ज्ञान में विधि नहीं माना आपने, अच्छा वाक्य श्रवण में विधि नहीं माना और वाक्य जनित ज्ञान के स्मृति के धारा उसमें भी विधि नहीं माना, तो पूर्वाधिकार है। यदि वाक्योत्थ ज्ञान आदेर अभिधेयत्व, यदि वाक्योत्थ ज्ञान आदि, आदि से क्या लेना है, वाक्य श्रवण और ज्ञान स्मृति धारा, इसमें विधेयता यदि नहीं है तो यदि तरही चित्तवृत्ति निरोधो मुक्ति साधनत्व विधीयता, चित्त वृत्ति का जो निरोध है उसी को मुक्ति के साधन के द्वारा साधन रूप से विधान कीजिए, आप मुक्ति साधन रूप से विधान कीजिए, उसका विधान कीजिए, किसका? चित्त वृत्ति निरोध को विधान कीजिए। तस्य उक्त ज्ञान आदि अर्थांतरत्वात्, तस्य माने निरोधस्य, चित्त वृत्ति का जो निरोध है वह पूर्वोक्त जो ज्ञान आदि है, ज्ञान वाक्य श्रवण अथवा स्मृति, ये तीनों से अतिरिक्त है वो अर्थांतरत्वाद। इत्यर्थ कहा स्वत्य में विवरण, प्रश्न है पूर्वादि का मनोनिरोध को विधान बनाओ करके, उसी के आगे व्याख्या है पूर्वादि के, पूर्वादि का निरोध स्तरी अर्थांतरम ये कहा संग्रह था, आगे व्याख्या है उसके पूर्वादि के, अथा विषयात कहा। ठीक है, हमें कहते हैं अर्थांतरत्व तस्विधेयता विशेष, अथापि स्याद है ना, अथापि स्याद चित्तवृत्ति निरोध से वेदवाक्य जनित आत्मविज्ञानात अर्थांतरत्वात, ये भाष्य हो गया उसका आगे ठीक है वहां लगा देना, भाष्य में बोलते हैं अर्थांतरत्वात तस्य विधेय, अर्थांतरत्व आगे तस्य विधेयता, तस्य माने निरोध से विधेयता, मनोनिरोध जो है बाकी आदि ज्ञान से अतिरिक्त है इसलिए उसको विधेयता है, तस्य विधेयता माने निरोध से विधेयता, वो भाष्य की पंक्ति में तस्य विधेयता शेष जोड़ देना, ये बताया। अच्छा ठीक है, तस्य मुक्ति हेतुत्व विधेयत्व योगशास्त्र समाज, तस्य माने चित्त निरोधस्य, जो मनोनिरोध है ना उसको मुक्ति के कारण उसे विधेय है, कहा योग शास्त्र को प्रमाणित करता है पूर्वादि, योग शास्त्र में मुक्ति का हेतु क्या माना, चित्तवृत्ति निरुद्ध को मोक्ष का कारण माना हुआ है, प्रमाण करता है, संवाद संवाद देता है। तंत्रांतरेषु च का अन्य तंत्र माने अन्य सिद्धांत, वेदांत सिद्धांत से भिन्न सिद्धांत, तंत्रांतरेषु च कर्तव्यतया अवगतत्वाद विधेयत्व, कर्तव्य से अवगत है कौन, मनोनिरोध चित्तवृत्ति और कर्तव्य से अवगत है इसलिए उसको विधेयता है, पूर्वादि कह रहा है। ठीक है, मैं कहा देखो तंत्रांतर में क्या कहा है योग शास्त्र में, कहते अथ योगानुशासनम इति, यहां से आरंभ हुआ है, अथ माने आरभ्यते, अब आरंभ किया जाता है अथ शब्द का, किसका, योगस्य अनुशासनम योगानुशासन, अनुशासनम उपदेशम, योग का उपदेश आरंभ किया जाता है, यह सूत्र का अर्थ है, अथ योगानुशासनम योगस्य अनुशासनम अनुशासनम उपदेशः, योग का उपदेश अथ माने प्रारभ्यते, अब प्रारंभ किया जाता है, या अथ शब्द मंगलार्थक तो है नहीं, आरंभ अर्थ में है यह, अथ योगानुशासनम इति निःश्रेयस्य हेतु, निःश्रेयस होता है मोक्ष, निस्त्रस पदार्थ का तो मोक्ष है, तो मोक्ष से है तो समाधि सूत्र था। उन्होंने मोक्ष का कारण किसको माना? समाधि को माना है। किसको माना है? निर्विकल्पक समाधि को मोक्ष का साधन माना है समाधि सूत्रता, संक्षेप से कहा है। तस्य च लक्षण, समाधि का लक्षण भी बताया उन्होंने। क्या बताया? योगा चित्तवृत्ति निरोधः, यही है समाधि का लक्षण। योगा माने समाधि है, वो चित्तवृत्ति का निरोधी समाधि है। कोई वृत्तियां हमारे मन में न हो, बस लग गई समाधि, और क्या है वो? कोई भी वृत्ति न हो, वृत्ति रहित मन हो जाए, बस यही तो समाधि है, यही बताया। इति ऐसा कहा, पांच छह की टिप्पणी है। पांच में कहा आरभ्यते, अर्थ शब्द का अर्थ आरभ्यते, आरंभ अर्थ में है। और इति माने सूत्र एवं, ऐसा बता दिया अथ योगानुशासन सूत्र के द्वारा। निस्त्रे से तो समाधि सूत्र, मोक्ष का कारण समाधि को संक्षेप से कहा यह सूत्र से, सूत्रित माने संक्षेप कथित कहा, तो उसका लक्षण बता दिया समाधि का, योग चित्तवृत्ति निरोध, यह पूर्वादि ने कहा। आगे टीका में तन्निरोधावस्थायाम च आत्मना स्वरूप प्रतिष्ठत्व, अच्छा मनोनिरोधावस्था, तन्निरोधावस्थायाम मन को निरोध अवस्था जो है ना, उसमें अवस्था होने पर आत्मना स्वरूप प्रतिष्ठत्व, आत्मा को स्वरूप प्रतिष्ठित भी बताया योग सूत्र में, यही कहते हैं। कैवल्यम आख्यातम, कैवल्य बताया, केवल अकेला ही हो जाता है पुरुष उस काल में, मनोवृत्ति के निरोध हो गया, अकेला आत्मा रहेगा, ऐसा भी कहा है। तदा दृष्टु स्वरूपे वस्तानो, ये स्वरूप कहा भी है, माने मनोनिरोध होने पर अकेला हो जाता है, यही तो मोक्ष है। तदा दृष्टु स्वरूपे वस्तानो, उस अपने स्वरूप पहले तो अन्यत्र था, शरीर आदि में था, कहां था, अब अपने स्वरूप में है, ये बताया है। ये पूर्वादि ने बताया, यही है। आगे कहते हैं इतम योग शास्त्र मुक्ति हेतुत्व इष्टो निरोध विधि, योग शास्त्र में मुक्ति के हेतु रूप से इष्ट है विधि, मनोनिरोध इष्ट है, निरोध इष्ट है कहा। सात की टिप्पणी का अभिमत, योग शास्त्र में अभिमत है पूर्वादि ने कहा, तो सिद्धांत कहते हैं आगे योग शास्त्राद अभी बलवतीम श्रुति में आश्रित उत्तर। अरे बाबा, योग शास्त्र पुरुषजन्य है, किसी पुरुष के लेख है, वो पतंजलि के द्वारा बनाया हुआ है ना, पतंजलि के द्वारा प्रणीत है, और वेद अपौरुषेय है। योगशास्त्र पौरुषेय है और वेद है अपौरुषेय, तो पौरुषेय अपेक्षा अपौरुषेय ज्यादा प्रमाण होता है, क्योंकि पौरुषेय ग्रंथ में शंका हो जाती है, कहीं विप्रलंबक तो नहीं है, भ्रांत तो नहीं है, लिखने वाला पागल तो नहीं है, ठग तो नहीं है, शंका हो जाती है। हो सकता है हमें ठगने के लिए आप कुछ कर रहे हो, आपके पास बुद्धि है, आपका लक्ष्य कुछ और है, आप कुछ लिख दिया, ऐसा हो सकता है। मान पौरुषेय ग्रंथों में शंका हो जाती है, उसमें आप तत्व के निश्चय करने के लिए संदेह है, और यहां पर आप तत्व के निश्चय करने के संदेह नहीं, कि अपौरुषेय वाक्य है, यही कहते हैं सिद्धांत करें। योग शास्त्र शास्त्रादपि, योग शास्त्र से भी बलवतीम श्रुति में आश्रित, बलवती कौन, श्रुति बलवती है या अपौरुषेय है, वो पौरुषेय है, इसलिए इसको आश्रय लेकर के सिद्धांत बोलते हैं। कहा न, कहा सिद्धा न, मोक्ष साधनत्व अनवगमान, मनोनिरोध को मोक्ष साधन रूप से स्वीकार नहीं किया वेदांतों में, मोक्ष का साधन ज्ञान के लिए सहयोगी होगा, अलग बात है, मनोनिरोध होने पर ज्ञान होगा, अथवा ज्ञान होने पर मनोनिरोध स्वतः हो जाएगा। यदि ज्ञान हो जाए, हम ब्रह्मास्त्र में चला जाए, मन ही नहीं रहेगा, तो मनोनिरोध स्वतः हो जाएगा, उसको करने की आवश्यकता ही नहीं है। जब मन ही नहीं रहेगा तो मन निरोध करने की क्या आवश्यकता है ज्ञान काल, तो मोक्ष के कारण उसे स्वीकार नहीं किया है। कहा यह भाष्य में कहा नहीं वेदांतेषु ब्रह्मात्म विज्ञानात अन्यत, अहम ब्रह्मास्मि जो ब्रह्मात्म विज्ञान है, मैं ब्रह्म हूं ये जो ज्ञान है, इससे अन्य वस्तु कोई भी हो उसको अन्य को मोक्ष का साधन नहीं माना है। मोक्ष का साधन वेदांत में एक ही है, ब्रह्मात्म विज्ञान अहम ब्रह्मास्मि, आवश्यकता ही नहीं है, मन ही नहीं रहेगा कहां से मनोनिरोध होगा, उसमें वो वृत्ति भी नहीं होती, वास्तव में वो वृत्ति भी वहीं लीन हो जाती है आगे जाकर के, खतकरिणों का दृष्टांत दिया है, वृत्ति भी हमेशा नहीं रहेगी, फिटकरी आदि जैसा समझो, पानी को शुद्ध करने के लिए फिटकरी डाल देते हैं, फिटकरी पानी को तो शुद्ध कर दिया, उन्हें गंदे को बैठा दिया, जल शुद्ध हो गया, किंतु फिटकरी भी वहीं घुल गई, पता नहीं लगता। ऐसे मनोवृत्ति भी आत्मा में लीन हो जाती है बाद में जाकर के, वृत्ति भी लीन हो जाती है आत्माकार वृत्ति भी, नहीं तो वृत्ति वृत्ति और वृत्ति पांच दो दो, दो दो हो जाएंगे, दो नहीं रहे। नहीं वो तो ज्ञान स्वरूप हो जाता है ना वहां, वृत्ति ज्ञान समाप्त हो जाती है, ज्ञान रूप में रहेगा। आत्मा ज्ञान रूप है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, स्वरूप ज्ञान में रहेगा, वृत्ति ज्ञान नहीं। वृत्ति ज्ञान तो पहले एक चर्चा है, जो अनात्मवृत्ति हटाने के लिए आत्मवृत्ति बनाने की बात है कि अनात्मवृत्ति न हो जाए, इसके लिए हाँ आत्मवृत्ति करो, आत्मवृत्ति करो बोल रहा है। चलो तो कहा नहीं वेदांतेषु ब्रह्मात्म विज्ञानात् अन्यत् परम पुरुषार्थ साधनत्व न उपगमते। वेदांतों में ब्रह्मात्म विज्ञान से अतिरिक्त अन्य को कोई परम पुरुषार्थ साधन रूप से स्वीकार नहीं किया जाता, क्यों आत्मान में अवे तस्मात् तस्मा अवत। इसमें दसम कंडिका में आना है, इसमें उसने अपने को ही जाना, हम ब्रह्माष्टमी ऐसे करके अपने को ही जाना, इसलिए सर्वरूप हो गया ऐसा बोलना है। ब्रह्मविद आपनोज ब्रह्म कहा तैतरे में, ब्रह्मविद्ता परमात्मा भी प्राप्त, परमात्मा भाव भी हो जाता, अन्य नहीं होता। आत्मज्ञान को ही बताया वहां साधन, मोक्ष का साधन। और सयो हई तत्परम ब्रह्म वेद, आत्मज्ञान का साधन क्या है तो ब्रह्म वेद, ब्रह्म को जो जानता है ये साधन हो गया, ब्रह्म ही भवती वो ब्रह्म ही हो जाता है फल। आचार्यवान पुरुषो वेद, आचार्य वाला ही जान सकता है। तस्तावदेव तीरम यावन विवक्ष इत्यादि, अभयम भाई ब्रह्म भवती एवं वेद, इस प्रकार जो जानता है वह अभय ब्रह्म हो जाता है। मान ज्ञान को ही मोक्ष का साधन बताया है, ब्रह्म भाव प्राप्त करना मोक्ष है, तो उस मोक्ष का साधन ज्ञान को ही बताया सारे वाक्यों में। एक कह दिया, समय हो गया है, यही रखते हैं, फिर करेंगे आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।